Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynają spotkania z Polakami w regionach. Czy Stanisław Gawłowski trafi do aresztu? Decyzję sąd ogłosi za pół godziny. Rosja zapowiada bardzo krytyczne podejście do projektu rezolucji ONZ w sprawie Syrii. W 30 miejscowościach politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się dziś z mieszkańcami. W Trzciance w Wielkopolsce gości Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, co powiedział lider partii rządzącej i jak wyglądało spotkanie? Spotkanie prezesa PiS odbyło się w miejskiej hali sportowo-widowiskowej. Jarosław Kaczyński wygłosił najpierw 30-minutowe przemówienie, w trakcie którego przedstawił plany jego ugrupowania na najbliższe miesiące. Powiedział, że jednym z celów będzie wprowadzenie programu Mama Plus. To oznacza, że po pierwsze te panie, które urodziły czwórkę dzieci, nie pracowały, będą miały emeryturę. Jest jeszcze taki program pewnych przywilejów, na przykład matka z wózkiem, z dzieckiem będzie bezpłatnie jeździła komunikacją miejską. Prezes PiS powtórzył również zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o obniżeniu podatku CIT do 9% dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także składek ZUS dla najmniejszych firm, które mają być zależne od wielkości przychodu. Podobne spotkania polityków PiS odbywają się w całej Polsce. Ich celem jest m.in. przygotowanie strategii partii przed wyborami samorządowymi. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Za niecałe pół godziny sąd ma zdecydować, czy Stanisław Gawłowski trafi do aresztu. Zakończyło się tak zwane posiedzenie aresztowe. Prokuratura przedstawiła sekretarzowi generalnemu Platformy Obywatelskiej 5 zarzutów o korupcję. Chodzi o tak zwaną aferę melioracyjną w czasach, gdy był wiceministrem środowiska w koalicji PO-PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę w wysokości 175 tysięcy złotych i zegarki o wartości prawie 25 tysięcy. Wciąż trwa posiedzenie aresztowe w sprawie koszalińskiego biznesmena Bogdana K., który również w tej sprawie podejrzany jest o korupcję. Obóz narodowo-radykalny zorganizował w Gdańsku obchody 84. rocznicy swego powstania. Po wiecu w historycznej sali BHP narodowcy przeszli przez centrum miasta, wykrzykując hasła nawołujące do przemocy. Wniosek o rejestrację zgromadzenia złożyła miesiąc temu mieszkanka Gdańska. Było ono określone jako zgromadzenie dotyczące zachowań narodowych. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz mówi, że urzędnicy magistratu nie mogli odmówić rejestracji. Nie ma żadnego niedopatrzenia urzędników. To są pytania do służb specjalnych, które zapewniają bądź nie zapewniają bezpieczeństwa polskim obywatelom. Prawo do zgromadzeń jest prawem wolnościowym konstytucyjnie zagwarantowanym. Urzędy gmin nie mają prawa kontrolować wnioskodawców, oceniać tego wniosków. Zdaniem prezydenta to policja była odpowiedzialna za pokojowy przebieg demonstracji. Na marszu był obecny przedstawiciel prezydenta. Paweł Adamowicz potępił manifestację ONR-u i zapowiedział wniosek o jego delegalizację. Moskwa będzie nadzwyczaj krytycznie podchodzić do projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii, który przygotowały Francja, USA i Wielka Brytania, zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkow. Wiceszef rosyjskiej dyplomacji ostrzegł, że nadzwyczaj trudne będzie osiągnięcie jakiegoś rozsądnego kompromisu w sprawie zachodniego projektu rezolucji. Oświadczył też, że proces niszczenia syryjskiej broni chemicznej był realizowany w ścisłej współpracy z zaangażowanymi krajami, w tym USA, i pod najściślejszą kontrolą międzynarodową. Zarzuty Waszyngtonu, że to Moskwa nie wypełniła w tej kwestii swoich zobowiązań, rosyjski dyplomata nazwał prymitywnymi i bezpodstawnymi wrzutkami informacyjnymi. Runęła ściana kamienicy przy ulicy 1 Maja w Wałbrzychu. Budynek był przeznaczony do rozbiórki. Na miejsce wysłano grupę poszukiwawczo-ratowniczą. Nie ma informacji o poszkodowanych. Szczegóły zna Bartosz Szarafin z Radia Wrocław. Do zdarzenia doszło dziś około południa. Jak informują strażacy, zawaleniu uległa ściana nośna, która przewróciła się na dach niższego budynku obok. Na szczęście uszkodzona kamienica nie była zamieszkana. Budynek jest ogrodzony z uwagi na prowadzone prace rozbiórkowe. Niewykluczone, że do katastrofy doprowadziła działalność poszukiwaczy złomu. Z tego powodu strażacy zdecydowali o ręcznym odgruzowaniu terenu, by upewnić się, że nikt nie ucierpiał. Pozostała część budynku, zagrażająca bezpieczeństwu, została rozebrana. To był serwis Trójki. Wieczorem chmury na Suwalszczyźnie i przelotne opady. Nad morzem dziś 16 stopni, w Małopolsce 27. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Nad ranem od 6 do 14 stopni, w ciągu dnia od 17 do 24. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. It's a beautiful day. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. Don't make me wait.

O kolarstwie będziemy już za chwilę ale mówili. Ale chyba możemy powiedzieć, że Michael Wahlgren wygrał z grupy Estana, wygrał ten 53. kolarski wyścig. Duńczyk na finiszu pokonał Czecha Romana Kruzigera i trzecie miejsce zajął Enrico Gasparotto. Jeszcze może informacja z NBA, może nie wszyscy słuchali, że Washington Wizards pierwsze spotkanie z Toronto Raptors przegrali 106-114. Marcin Gortat grał przez 29 minut, zdobył 12 punktów i miał 6 zbiórek. Proszę Państwa, muzycznie zaczniemy znowu od muzyki reggae, która dziś zabrzmi po 19 ze studia imienia Lutosławskiego, bo wszyscy wiedzą Shaggy i Sting, ale my sięgamy po znakomity Skins. To londyńska kapela reggae. Posłuchajcie Państwo, wprowadzi nas naprawdę w dobry nastrój. Some of them sell drugs in the West End, and they buy shots in the East. And now some of their mothers are crying, cause some of their sons deceased. One in the cheese, brothers are bucking and gunning for nothing but beef. And every day we wake up, wickedness are increased. Cops and the robbers, blocks with the shorters, thinking they're sticky in the streets. It's simple, strictly love and unity we need. In the shop, man, one time. Could have been a prisoner, they could have been a fine. Them a bad man winning the outer street, but winning them in a jail, them quiet like sheep. And the family are weep and they just can't sleep. And a man, I say I'm rather see. Every day another one bite the dust, cause they don't give a damn about us. We the really when I fight and fuss, when I walk on the street and I ride my bus. I just wanna be stress free and live in a peace and harmony. Sound of the Skins, and it's for Irie with the conscious spies and the reality. Ekstra klasie piłkarskiej, mieliśmy zgrzyt mały. Trzy czołowe drużyny solidarnie przegrały. Teraz myśl okropna nurtuje mnie stale. Może nikt mistrzostwa nie chce zdobyć wcale. Z płyty FM. W tym tygodniu przecież był Światowy Dzień Radia. W Polsce hucznie obchodzony, a to właśnie płyta poświęcona radiu. A panu Antoniemu dziękujemy za wierszyk. A w studiu już nasi goście. Skoro kolarstwo, to oczywiście Henryk Sytner. Heniu, witamy cię bardzo serdecznie. A jest z nami także Sebastian Parfianowicz, dziennikarz TVP Sport. Witamy cię. Rozstrzygnięcia kolejne w tym sezonie. Kolejny klasyk, już tym razem wiosenny. Krypty karteński. Właśnie, Amstel Gold Race. Sebastian, wiem, że ty jesteś na stałych łączach z Michałem Kwiatkowskim. Czy on oczekiwał tutaj na dobry wynik, lepszy niż ten, który mieliśmy, nie wiem, które miejsce w końcu zajął? Mówiąc szczerze, też jeszcze nie wiem, bo te wyniki zawodników, którzy finiszują gdzieś poza dwudziestką, są trochę pomijane i I sami kolarze mówią, że tam się liczy być albo pierwszym, albo nic już nie ma znaczenia, więc tam się dalej za bardzo nie sprawdza, a Michał przyjechał w czwartej grupie mniej więcej. Mhm. Czy liczył? Na pewno liczył, bo za tydzień jest wyścig, który jest dla niego najważniejszym w tej części sezonu, najważniejszym na wiosnę, Liège-Bastogne-Liège, więc jeżeli w Amstel był pierwszy, drugi, czwarty, piąty, to spodziewał się na pewno, że będzie wysoko. 31 był, mamy już potwierdzenie. I potwierdzi tę swoją formę przed tym najważniejszym wyścigiem, przed kolejnym monumentem. Nie wystartuje wcześniej? Wszystko wskazuje na to, że takie były plany, że Michał wystartuje w Strzale Walońskiej, natomiast być może teraz wspólnie z drużyną wyciągną jakieś wnioski, dojdą na przykład do wniosku, takie jest moje zdanie, że Michał jest trochę przemęczony, że trzeba mu dać trochę więcej odpoczynku i go z tej walońskiej strzały, która i tak zarezerwowana jest dla Valverde, który wygrywa ją rok w rok, że go tam po prostu oszczędzą. A jaki jest plan dla Michała Kwiatkowskiego na ten sezon tak naprawdę? Plan jest bardzo podobny i tak naprawdę wszystko przebiegało idealnie do pewnego momentu, który był jedyną nowością w porównaniu z przygotowaniami i w porównaniu z rokiem poprzednim. Mianowicie Michał wystartował na tych brukach Flandrii. To jest start, którego w poprzednim sezonie nie było w planie, w którym to wszystko bardzo ładnie się układało, a tutaj były te bruki, było rozczarowanie, była nocna podróż na wyścig dookoła kraju Basków, bardzo trudny, praktycznie każdy etap górski i Michał wygląda na takiego, z którego ten tydzień spuścił powietrze, troszeczkę tak. No tak, a tutaj były wielkie oczekiwania, przypomnijmy, on wygrał, Kwiatkowski wygrał w ubiegłym roku Amstel Gold Race. W ubiegłym był drugi, w 2015 wygrał, przed rokiem był drugi, także nadzieje były wielkie, początkowo się nawet trzymał w tym wyścigu, dopiero w drugiej części osłabł i już nie liczył się w walce o zwycięstwo, zresztą nawet grupa Sky też nie bardzo mogła mu pomóc, no bo on był tym wielkim jej faworytem, także no tak się zdarza, ale wszystko przed nim dopiero w kolejnych wyścigach, kolejnych klasy. No ale martwi to, co mówi Sebastian, że sezon praktycznie się rozpoczął niedawno, a tutaj symptomy przemęczenia. Nie, ja bym nie powiedział, że to martwi, bo kolarstwo takie jest, że tam trzeba bardzo szybko reagować, a Michał jest takim kolarzem delikatnym. To nie jest kolarz, którego można zamęczyć treningami. Z tego wynikały jego problemy na początku w Team Sky. Mało, jeszcze bardziej zeszłoroczne, mało, prawda? Mało kto o tym wie. W poprzednim roku już było świetnie, ale mało kto o tym wie, że on przed tym poprzednim rokiem stoczył porządny pojedynek na słowa z trenerem Timem Kerrisonem, tym samym, który kiedyś australijskich pływaków i Jana Torpa do wielkich sukcesów prowadził. On pracuje od kilku lat w ekipie Sky i odpowiada za to przygotowanie fizyczne i jest maniakiem mocnych, bardzo mocnych przygotowań. Michał to taki kolarz, który musi swoje popracować, ale potem musi swoje odpocząć. I tu trzeba po prostu mądrze teraz zareagować. Zaraz będzie przerwa. Michałowi zostały dwa góra starty. Ta Strzała Walońska i Liège-Bastogne-Liège. I potem ma chwilę regeneracji. Potem będzie pewnie zgrupowanie na wysokości. I ta kolejna część sezonu może być zupełnie inna. I pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy tragizować w sezonie, w którym polski kolarz wygrywa wyścig tak wielki jak Tirreno Adriatico. Może po trochu też obserwujemy taką przemianę Michała w kolarza bardziej na wyścigi etapowe, o czym on marzy. On nie ukrywa, że marzy, by kiedyś liczyć się w walce o Tour de France czy Vuelte. I być może to jest coś za coś. Być może trochę z tej mocy trzeba odpuścić, by móc się sprawniej poruszać po górach. Jaką pozycję zajmuje w tym momencie w teamie Sky Michał Kwiatkowski? Kiedy mówisz, że jest potyczka na słowa, kiedy wyraża swoją opinię, to cały czas to jest taki kolarz, który jest przygotowywany na to, żeby być czołową postacią zespołu? Tak, myślę, że tak. Myślę, że jak spojrzymy w ogóle na to, jak wygląda praca z kolarzami w Team Sky, to zobaczymy, że każdy, który tu przychodził jako klasykowiec, czyli taki kolarz jednodniowy, prędzej czy później zmieniał się w gościa potrafiącego walczyć w wyścigach wieloetapowych. Geraint Thomas, chociażby Bradley Wiggins, nigdy nie był kolarzem wieloetapowym. I wszyscy oni krok po kroku są do tego przygotowywani, a to na pewno był cel Michała. W poprzedniej ekipie jemu wiele razy mówiono, ty masz za ciężką karoserię, ty nie będziesz po górach latał, a on w głowie sobie wymyślił, że jednak czemu nie, że jednak spróbuje. On jest lżejszy, on ma tej masy trochę mniej, a to przeszkadza też w takim klasycznym sprinterskim wysiłku, błysku. Tak, no tylko ja zawsze jeszcze odnoszę się do ostatniego wyścigu. Myślałem, że ta grupa, jego grupa Sky jednak mu bardziej pomoże na trasie, tak żeby utrzymywał się w czubie, jak mówią kolarze. A jednak i ta pomoc nie pomogła. No nie było za wiele tej pomocy, to prawda, ale z drugiej strony ten wyścig Amstel Gold Race i końcówka to jest tak, że każdy musi dać sobie radę sam. Peter Sagan też już nie miał pomocnika. No jednego pomocnika miał zwycięzca, to prawda. Fuglsang bardzo pomógł Walgrenowi, który w końcówce dwóch kolarzy ekipy Astana było w czołówce i ten, który był bardziej wypoczęty, bardziej świeży, mógł zaatakować i wygrać. Co nie zmienia faktu, że myślę, że to nie był dzień Michała, o czym zresztą przed chwilą napisał na swoich mediach społecznościowych. Panowie, zbliżają się niebawem wielkie, wieloetapowe wyścigi. Kto poza Kwiatkowskim? Jak wygląda sytuacja w polskim obozie przed tymi dużymi turami? Na kogo będziemy mogli liczyć? Jeszcze ostateczne, że tak powiem, nazwiska nie padły, także nie będziemy chyba strzelać, ale wiadomo, że jeśli chodzi o polskich kolarzy, no to dwa nazwiska najczęściej się powtarzają, Kwiatkowski i Majka. Nie wiem, jak kierownictwo grup, że tak powiem, zadecyduje. No, kluczem do całego rozwiązania jest sytuacja Christophera Froome'a w teamie Sky. Aczkolwiek ja osobiście uważam, że Michał nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby w tym roku być liderem, bo to on pojechał fantastyczny Tour de France w ubiegłym roku. Na rozmowie podsumowującej, takiej wewnętrznej, podsumowującej ten wyścig, szef ekipy Sir Dave Brailsford powiedział, że MVP tego wyścigu jest Michał Kwiatkowski. Co nie znaczy, że Michał Kwiatkowski, gdyby jechał z presją, a on z tą presją radzi sobie różnie, z presją zwyciężania, a nie pomagania, czyli jechania dla siebie, że pojechałby równie dobrze. On chyba lubi krok po kroku i przydałoby się, żeby jeszcze w tym sezonie odpuścił trochę. Nie był liderem. Nie a był Majka? Liderem. Czego Rafał Majka na pewno będzie liderem na któryś wielki tur. Na pewno pojedzie w Tour de France. Myślę, że tam będzie liderem. I to jest taki moment też ważny, bo Rafałowi kończy się kontrakt w tym roku. Co by nie mówić, Rafał w Borze się jeszcze nie spłacił w zespole Bora Hansgrohe. Wielkich sukcesów tam nie miał. Pośrednio jest to efektem kontuzji, upadków. On miał sporo pecha. Pamiętamy ten upadek w Tour de France w ubiegłym roku, po którym pojawił się pokiereszowany na starcie Tour de Pologne. Ale to jest ten moment, żeby coś pokazać. I to nie tylko wygrane etapy, bo tak jak Rafał kiedyś te etapy wygrywał, tracąc gdzieś na początku wyścigu cenne minuty, sekundy i najwięksi zawodnicy go nie pilnowali, bo nie był dla nich groźny, to jest w miarę łatwo. Ale wygrać cały wyścig, jechać od początku równo, to zadanie trudne. Panowie, czekamy w takim razie na kolejne klasyki, czekamy na wyścigi w wielkim turze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Sebastian Parfianowicz, dziennikarz TVP Sport oraz jak zwykle o kolarstwie u nas w Trójce Henryk Sytner. Dziękujemy. Dziękujemy. A u nas Cukero. Jedziemy i słuchamy Trzeciej Strony Medalu i tak wynikło z tego, że nie wiemy, czy Józef podał się do dymisji, czy został zwolniony, bo mówicie, że Meduski go zwolnił, ale jednocześnie mówicie, że dymisja trenera Józaka to chyba coś nie po polsku. Widzę, że jest pana purysta językowy. No, fakt jest faktem, że Józaka w Legii nie ma i było to zdecydowane posunięcie prezesa Dariusza Mioduskiego. Został zwolniony, tak, tutaj na pewno nie ma wątpliwości. Manchester United w Premier League remisuje 0-0 z West Bromwich Albion. To już 70. minuta tego spotkania. No ale teraz trochę o sportach motorowych. Hubert Ptaszek to wciąż bardzo młody i utalentowany kierowca rajdowy. Jak to w motorsporcie bywa, miał od kogo czerpać wiedzę. Jego tatą jest Jacek Ptaszek, prawdziwa ikona rallycrossu w Polsce, do niedawna na emeryturze. Ale jak się okazało, ciągnie wilka do lasu, zwłaszcza po prawie 12-letnim rozbracie z wyścigami. Przy okazji inaugurującej rundy Mistrzostw Polski w rallycrossie Mateusz Fusiarz porozmawiał zarówno z młodszym, jak i starszym Ptaszkiem. Jak ojciec i syn, kłopotów będzie mniej, we dwóch nam będzie lżej. No on mnie wspiera w rajdach, ja go wspieram w rallycrossie. Teraz to wsparcie będzie podwójne, bo nie tylko tata Jacek będzie wspierał syna Huberta, ale także syn Hubert będzie wspierał tata Jacka. Starszy Ptaszek do rallycrossu wrócił po bardzo długiej przerwie. Trzeba podkreślić, że jest on jedną z ikon tej dyscypliny. W latach 2004-2006 trzy razy z rzędu sięgał po koronę mistrza Polski, a łącznie ma na koncie cztery tytuły. Z sukcesami startował także w Anglii, Czechach i na Litwie oraz w Mistrzostwach Europy Strefy Centralnej. A dlaczego w ogóle zdecydował się na ten powrót? Dokładnie 12 lat nie jechałem tego typu zawodu. Siedzenie i oglądanie wyników mojego syna w rajdach bardziej to stresuje niż jeżdżenie. Całe życie wiedziałem o tym, że po prostu bardziej się stresuję czekając na wyniki. Moje ADHD nie pozwoliło mi już dłużej czekać, ale przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie, że pozwoliła mi na to, żebym mógł wystartować w tych zawodach, bo kiedyś obiecałem 12 lat temu, że kończę z tym. Taką podjąłem decyzję. Wiedziałem, że mój syn dorasta, że... Kocham tato. Ja kocham. Będzie jeździł w rajdach, bo to jego marzenie, więc staram się pomóc i spełniać mu to marzenie. Moje również. Kiedyś nie mogłem brać udziału w rajdach, a jak już postawiłem na nogi moją pierwszą firmę, no to już wiek. Wiadomo, że z małolatami się nie wygra. Refleks, oczy, wszystko, no widać, okulary. Skoro już mowa o młodszym ptaszku, to jak mu idzie w rajdowych mistrzostwach Europy ERC? Zima się skończyła, mamy ze sobą pierwszy rajd Azorów, teraz przed nami Kanary asfaltowe, także no trzeba trzymać gaz. Na asfalcie dawno nie jeździłem, ale nie poddajemy się, zrobimy po prostu porządne testy przed tym rajdem, żeby się przygotować. Także myślę, że będzie dobrze. No, Mistrzostwa Europy nieco nowe dla mnie środowisko, więc no, trzeba do tego wszystkiego przywyknąć. Ale na Azorach, jak już jechaliśmy, staraliśmy się o dobre czasy i tak też nam to wychodziło. Także myślę, że to jest dobry kierunek. Ciężko powiedzieć o oczekiwaniach, bo tak naprawdę my się skupiamy na swojej pracy. Jeśli my ją wykonamy dobrze, zrobimy po prostu dobre notatki, na nie pojedziemy, to wyniki same przychodzą. O to tu chodzi. Nie ma zbytnio co analizować czasów, bo wtedy się popada w trochę w taki matrix niepotrzebny. Wiadomo, jak zrobimy swoją pracę dobrze, to te czasy same się pojawiają. Bo się tak złożyło, że my się cofnęliśmy do Mistrzostw Europy, ale rajd Polski również został przeniesiony na Mistrzostwa Europy, więc myślę, że jednak u siebie startować jest to dość ciekawe. Na ten rajd po prostu czekamy. Trochę też bardziej będę kojarzył te odcinki, więc myślę, że no to też ukłon powiedzmy w moją stronę, na moją korzyść, bo wszystkie inne rajdy, które będziemy jechać, są po prostu dla mnie nowe. Można powiedzieć, że nie tylko Hubert mierzy się z czymś nowym, bo i rallycross przez te 12 lat absencji Jacka Ptaszka nie stał w miejscu. Generalnie dyscyplina się odrodziła. Jest naprawdę widowisko dla kibiców, uważam, rewelacyjne, więc stąd taka decyzja. Przecież mam świadomość, że po 12 latach niejeżdżenia muszę się z tym wszystkim oswoić powoli. Myślę, że to następuje, oczywiście. No, muszę sobie dać więcej czasu z uwagi na to, że no wiek niestety nie robi swoją robotę. Ale uważam, że ja osiągnąłem swój cel i jestem z siebie zadowolony. Każde kolejne okrążenie to jest kolejna nauka dla mnie i wszystko mi wraca po kolei. Wszystko mi się układa powoli w głowie. A przede wszystkim też decyzja wzięła się również z tego, że Marcin Gagacki, firma Oponeo reanimowali tą dyscyplinę sportu. Według mojej oceny, nieważne już czy ja jeżdżę, czy będę jeździł, jest to najbardziej widowiskowa dyscyplina. Jeśli ktoś nigdy nie widział, polecam obejrzeć biegi Mistrzostw Świata, co się tam dzieje. Jest to bardzo szybki sport, kontaktowy, co powinno się podobać kibicom. W sumie jeździmy dla nich. Pozdrawiam wszystkich kibiców motosportu w Polsce. i zapraszam na kolejne rundy. Nieważne, czy będę w nich startował, ale jeśli frekwencja będzie się poprawiała, przemyślę to. Wzajemna pomoc ojca i syna nie jest na pewno czymś w sporcie niespotykanym, ale wyobraźmy sobie taką rywalizację pokoleń. Co by było, gdyby Hubert zdecydował się zamienić rajdy na wyścigi i wystąpił w rallycrossie, walcząc o miejsca z tatą? Wiesz, jak to jest, jak już się raz czegoś posmakuje, to cały czas chce się siedzieć w tym samochodzie, już mnie korci, żeby tam wskoczyć i pojechać. Jest tata, żeby po prostu jeździć, ja się temu przyglądam i staram się po prostu doradzić z mojej strony tyle, co widzę, co wiem, żeby po prostu jechał lepiej. Fajnie, że wrócił, aby to wszystko w tym kierunku właśnie szło, że po prostu ten rallycross w Polsce odżyje. Jak ojciec i syn! Z tatą Jackiem Ptaszkiem i jego synem Hubertem Ptaszkiem rozmawiał Mateusz Fusiarz. Zmiana wyniku na Old Trafford. Manchester United przegrywa 0-1 z West Bromwich Albion, 75. minuta spotkania. U nas teraz Pearl Jam i już za chwilę historia Mateusza Ligockiego. Oh! spotkaniu w Ekstralidze Żużlowej. Faluba z Zielona Góra wygrał 53-37 z GKM-em Grudziądz. W meczu Manchesteru United z West Bromwich Albion od 75 minuty na boisku także Grzegorz Krychowiak. Tutaj West Brom prowadzi 1-0. Także 1-0 prowadzi Śląsk Wrocław z Sandecją Nowy Sącz. Tutaj 33 minuta spotkania. Jak ten czas szybko leci, prawda? Jeszcze niedawno igrzyska zimowe w Pjongczangu. Były emocje związane ze startem naszych skoczków. W tym tygodniu w PKOL-u podsumowywano na specjalnej gali olimpijskiej te igrzyska. Pojawił się tam Mateusz Ligocki, snowboardzista. Zapewne dobrze go Państwo kojarzą, bo to jest sportowiec, który po raz czwarty startował na Igrzyskach Olimpijskich. Teraz w snowboardzie, ale kto wie, może kiedyś jeszcze spróbuje swoich sił w innej dyscyplinie, bo to bardzo wszechstronny sportowiec. O tym, co za nim i co przed nim, rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Igrzyska olimpijskie za nami. No młodzi bez pokory podchodzą do takich wielkich zawodów jak Igrzyska Olimpijskie, a tym bardziej to jest godne jakby podkreślenia, dlatego że no nie da się ukryć. Organizatorzy moim zdaniem trochę przesadzili z przeszkodami, które były rozstawione na trasie. Przykrym dowodem na to są kontuzje, ciężkie kontuzje tak naprawdę, które doznali moi koledzy, a było ich 13 w czasie całych rozgrywek olimpijskich crossów. Nie chcę się tutaj tłumaczyć, bo tak naprawdę nie ma z czego, ale ja się cieszę tak naprawdę, że widząc tą ogromną trasę, która przerosła, myślę, że moje oczekiwania i oczekiwania nie jednego, cieszę się, że wróciłem do kraju w jednym kawałku tak naprawdę, bo to była ekstremalna jazda crossowa. W finałach było widać mnóstwo upadków. Moim zdaniem nie była to tak do końca dobra promocja crossu czy snowboardu w ogóle. A może świat idzie w tym kierunku, czy z żony może krwi, ale tego bym sobie nie życzył. Żegnałeś się z Igrzyskami Olimpijskimi, masz swoje doświadczenia startowałeś całe lata, ale z tego co wiem, to nie kończysz sportowej przygody, tylko być może ta sportowa przygoda będzie ukierunkowana trochę w inną stronę. Zastanawiam się, co dalej, nie ukrywam. Organizm jest wyczerpany, bo to ciężkie 22 lata tak naprawdę wyczynowego uprawiania snowboardu, 4 igrzyska, blisko 800 starców w zawodach międzynarodowych. Trochę tego było. Zastanawiam się, co z przyszłym sezonem nadal. Chodzą mi po głowie, nie ukrywam, mistrzostwa świata snowboardowe, ale jeśli już do nich dojdziemy lub też nie, no to faktycznie jest druga bardzo ciekawa pasja odkryta w moim życiu 10 lat temu, co prawda, ale... To już trochę jednak czasu. To już trochę jednak czasu, ale no cieszy mnie i bawi dyscyplina letnia pod nazwą golf, czyli zupełnie coś innego niż ekstremalny snowboarding. Skoro tak duża różnica jest pomiędzy tymi dwiema dyscyplinami, co cię w niej urzekło, co cię w niej pociąga? Ja myślę, że one się uzupełniają wbrew pozorom, tak? Tutaj miałem do tej pory, czy mam nadal pełną ekstremę, duży wysiłek, emocje, szybko zmieniającą się sytuację na trasie, przeciwników, szybkość i biało dookoła, tak? Śnieg. A tutaj mamy zielono dookoła, łąki, pola golfowe, piękna atmosfera. Ja myślę, że na czwarte Igrzyska Olimpijskie w snowboardzie dojechałem dzięki golfowi, tego jestem pewien. To mi dało taką odnowę biologiczną, psychiczne podejście. No ale czy zostanę zawodnikiem wyczynowym, golfowym? Ciężko byłoby, patrząc na moich starszych kolegów, byłych sportowców, jak Mariusza Czerkawskiego czy Jurka Dudka. Ale podobno oni dają sobie radę świetnie, a ty idziesz dobrym tropem. Oni dają sobie radę świetnie, natomiast też mieli, myślę, przede wszystkim Mariusz Czerkawski, z tego co wiem, zamiary zostać zawodowym golfistą. Jak na razie się mu to nie udało. Myślę, że próbuje dalej. Także nie jest to takie łatwe przestosować się z jednej dyscypliny na drugą. No, wymaga to niewątpliwie ogromnego treningu, ogromnego zaparcia. A już jestem 36-letnim mężczyzną, także może czas na inne życiowe wyzwania. Ciągle jesteś młodym facetem. 36 lat to jeszcze wszystko przed tobą. Natomiast jesteś w dobrej sytuacji, że kończąc jedne sportowe życie, masz w perspektywie rozpoczęcie drugiego. No tak, ta perspektywa jest, ale nie da się ukryć, że trzeba tę perspektywę też godzić z obowiązkami drugiej osoby. Niedawno się zaręczyłem. Te plany życiowe, no takie życie prawdziwe, rodzinne są, a nie da się ukryć, że sport wyczynowy, no to są nieustanne wyjazdy, treningi, zgrupowania. Wiem, przeżyłem to, więc no muszę z tą swoją drugą połówką się przede wszystkim też dogadać. No i ze sobą, czy takie życie dalsze mi będzie odpowiadało, aczkolwiek golf bardzo mi pasjonuje. Czy ta sportowa, taka na najwyższym poziomie rywalizacja, wiążąca się z ogromnymi treningami, ilościami godzin spędzonych na polu golfowym, czy to jest to, czy nie lepiej rekreacyjnie, amatorsko czerpać radość z tego, co się robi, co się kocha i zająć się czymś może pozasportowym, może trenerką. Wyzwań jest życiowych i pomysłów na życie naprawdę mnóstwo. Muszę przysiąść i się zastanowić. No właśnie, to dobrze, że są te pomysły, bo niektórzy kończąc sportową karierę nie mają pomysłu na to, co ze sobą zrobić i to też dla wielu sportowców jest dość duży problem. Tak, to jest problem, nie da się ukryć. No ale ja miałem to szczęście, że uprawiałem taką, a nie inną dyscyplinę, snowboarding. Myślę, że osoby, które poznałem przez tą całą swoją karierę, teraz przez golfa, są mi bliskie, są mi pomocne. Nie zapominałem o tym, żeby edukować się, prawda? Przez całą tą karierę skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek menedżerski, także... Myślałeś z wyprzedzeniem. Słuchałem głosu rodziców, nie da się ukryć. U nas zawsze w domu było coś takiego, że... No, sport, tak? Bo widać, że mieliśmy talent, że mieliśmy zapał, ale musi iść równo z nauką, tak? Z edukacją, z wykształceniem. Nam się to udało i życzyłbym każdemu sportowcowi, żeby nie zapominał o edukacji, bo wtedy na pewno po karierze sportowej i jakby ona się nie ułożyła, na pewno sobie poradzi. To mądre słowa. Mateusz Ligocki, z którym rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Mateo, dziękujemy. 20 lat kariery, bardzo dużo różnego rodzaju doświadczeń. Zabrakło medalu olimpijskiego, ale może w przyszłości w golfie zobaczymy. Proszę Państwa, teraz piosenka, która powstała specjalnie dla Mateusza Ligockiego. On miał trudny moment w swojej karierze. Zachorował, wylądował na wózku, ale wtedy przyjaciele bardzo mocno go wsparli. Jednym z jego przyjaciół jest Grzegorz Majzel, muzyk ze Śląska, który stworzył dla Mateo specjalną piosenkę. Posłuchajmy. Teo ma. Niepowtarzalny jest ten skały kształt. W promieniach słońca trzymasz siłę dnia. Górskie powietrze, wolność, moc, złapałeś własny czas. Górskie powietrze, wolność, moc, złapałeś siłę dnia. Kolory nieba, ruszasz w ostry zjazd. I w przeciążeniu dotkniesz życia smak. Górskie powietrze, wolność, moc, złapałeś własny czas. Górskie powietrze, wolność, moc, złapałeś siłę dnia. Sny nieskończone, sny o zwycięstwie. Wytyczasz nowy szlak. Górskie powietrze, wolność, moc, złapałeś własny czas. Górskie powietrze, wolność, moc, złapałeś siłę dnia. Sny nieskończone. Piosenka dla przyjaciela Mateo Ligockiego od Grzegorza Majzela. Czy Manchester City już dzisiaj zostanie mistrzem Anglii? Oto jest pytanie. No a wszystko wskazuje, że tak będzie. Przynajmniej w 88 minucie, kiedy West Bromwich Albion prowadzi z Manchesterem United na Old Trafford 1-0. Jak wiesz, Adam, pojeździłem troszkę po świecie z olimpiadami specjalnymi, ponieważ jestem wielkim fanem sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiesz, jaka dyscyplina wzbudziła moje ogromne zainteresowanie? Rolki. Gimnastyka sportowa. Nie uwierzysz, jakich emocji dostarcza ta dyscyplina, ponieważ to oczywiście jest wszystko z zachowaniem pewnych proporcji. Ale nie wiem, czy wiesz, że na przykład osoby z zespołem Downa czują się na tych przyrządach gimnastyki sportowej fenomenalnie. Pokazują czasami taką wrażliwość. To jest naprawdę godne obejrzenia. Jeżeli ktoś z Państwa będzie za tydzień w Bydgoszczy, to zapraszam na wyjątkową imprezę. A najlepiej zrobi to dyrektor Olimpiad Specjalnych Joanna Styczeń-Lasocka. Zapraszamy 20-22 kwietnia, ogólnopolski miting gimnastyczny Olimpiad Specjalnych, 50 zawodników z Polski. To bardzo ważna impreza, ponieważ w tym roku każda z imprez to kwalifikacje do Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które już w przyszłym roku w marcu w Abu Dhabi. W związku z czym rywalizacja będzie na najwyższym poziomie, przyjeżdżają bardzo dobrze przygotowani zawodnicy, wspaniałe kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnością intelektualną. I jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, że gimnastyka nie jest właśnie dla nich, to zapraszam na Zawisze 20-22 kwietnia, bo naprawdę warto to zobaczyć. Powiedz, od jak dawna w programie Olimpiad Specjalnych jest gimnastyka sportowa? Gdzie trenerzy dokonują cudów, żeby przekonać swoich podopiecznych do tej trudnej dyscypliny? To już 10. ogólnopolski meeting, w związku z czym od około 20 lat gimnastyka wpisana jest w nasz harmonogram. Najważniejsze dla trenera Olimpiad Specjalnych, trenera gimnastyki, jest znaleźć takie osoby, które rzeczywiście mają talent i bardzo szybko mogą nauczyć się paru umiejętności. Nie ukrywamy, że jest to dyscyplina pięknie wpisana w osoby z zespołem Downa, które mają jakby wrodzone umiejętności do tego, żeby wyginać się i robić cuda na równoważni, na skoczni, na drążkach, na kółkach, w związku z czym naprawdę trenerzy wybierają i przebierają, żeby znaleźć perełki, które są w stanie podołać tej dyscyplinie sportowej. Natomiast myślę, że tych 50 zawodników to już jest wskazanie na to, że jest to trudna dyscyplina, trudna dla nie tylko osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale również dla pełnosprawnych, w związku z czym tych 50 osób to naprawdę już takie złote nasze perełki. Ja pamiętam, podczas jednych ze światowych igrzysk byłem pod ogromnym wrażeniem takiego wdzięku prezentowanego przez naszych sportowców. Pamiętam też Nadię Comaneci, która była przecież ambasadorką Olimpiad Specjalnych, i w Stanach wiem, że tych niepełnosprawnych naszych sportowców, którzy rzucali się w gimnastykę sportową, było bardzo wielu. No u nas ambasadorem naszym przez wiele lat był świetny gimnastyk, pan Blanik. Leszek Blanik, złoty medalista olimpijski. No myślę, że to, że on do nas dołączył, pokazuje na to, jak bardzo docenił to, co zobaczył na naszych zawodach. I myślę, że to jest największe wyróżnienie dla naszych zawodników, kiedy olimpijczycy, kiedy profesjonalni sportowcy przychodzą na nasze zawody, dopingują ich i pokazują kilka jeszcze dodatkowych trików, żeby mogli jak najwyższe osiągać sukcesy. Wymieniłaś przed chwilą poszczególne dyscypliny. Czy naprawdę we wszystkich tych trudnych poddyscyplinach gimnastyki sportowej organizujemy zawody? Tak, tak, tak, tak. Są zawodnicy, którzy mają wpisane jakby w swoje harmonogramy 7 konkurencji gimnastycznych. W związku z czym no jest kilku takich, którzy mogą być multimedalistami, bo to trzeba pamiętać, że gimnastyka to multimedaliści w kilku konkurencjach. Potem to się sumuje, w związku z czym tych medali jest dużo. I to są ci, którzy ze światowych igrzysk zawsze przyjeżdżają z największą liczbą indywidualnych medali. Nawet tak trudna konkurencja jak kółka? Tak, tak, jest kilku zawodników, przeważnie to są mężczyźni, którzy na tych kółkach pokazują cuda. No ja na tych kółkach nawet nie umiem się przez sekundę utrzymać, w związku z czym w pełni doceniam to, co oni robią. Zapraszamy zatem wszystkich Państwa, którzy będziecie w Bydgoszczy podczas przyszłego weekendu. Miejsce zawodów? Stadion Zawisze, obok jest bardzo dobra i dostosowana hala gimnastyczna. Zapraszamy 20-22 kwietnia. A zawody o tyle ważne, że można na nich uzyskać kwalifikacje na Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które w przyszłym roku odbędą się w Abu Dhabi. A już teraz rozpoczynamy naszą podróż po ligach zagranicznych, tych piłkarskich. Oczywiście rozpoczynamy od Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Zdaniem włoskich fachowców Milan rozegrał taktycznie znakomity mecz. Mediolańczykom dzięki uważnej i zdyscyplinowanej grze udało się zneutralizować najmocniejsze atuty Napoli – szybkość i fantazję. Neapolitańczycy stworzyli kilka sytuacji, ale jak zauważył Beppe Bergomi, Napoli potrzebuje 10 okazji, by strzelić jedną bramkę. Cajecona, Insigne i Mertensa opuściło natchnienie. Tłumaczą, że Napoli po znakomitej pierwszej połowie sezonu przeżywa kryzys. Wskazują na krótką ławkę pełnowartościowych dublerów. Dwóch z nich pojawiło się dziś na boisku na niecałe pół godziny przed końcem meczu. Piotr Zieliński zmienił Hamzika, a Arkadiusz Milik Mertensa. Piłka zaczęła krążyć nieco szybciej, ale w grze obu zespołów raziło niechlujstwo i niecelne podanie. W ostatniej minucie Milik dostał piłkę 5 metrów od linii bramkowej. Przed sobą miał tylko bramkarza. Strzelił mocno w dolny lewy róg bramki, ale Donnarumma jakimś cudem piłkę odbił. W pierwszych pomeczowych komentarzach eksperci podnosili, że obecnie Milik jest najgroźniejszym napastnikiem Napoli, a poza tym dzięki wzrostowi i świetnej grze głową otwiera jeszcze jeden wariant rozgrywania akcji w ataku. Podkreślali, że trener Sarri zrobił błąd, nie wystawiając Polaka od pierwszej minuty. Wszyscy są zgodni, że ten remis w Mediolanie raczej rozstrzygnął losy Scudetto, po które już po raz 7 z rzędu pewnie zmierza Juventus. Jeśli chodzi o wczorajsze mecze, w najciekawszym Inter zdołał zaledwie bezbramkowo zremisować w Bergamo z Atalantą. Gazeta dello Sport podsumowała dziś tytułem na pierwszej stronie: Inter zero wzrostu. To trzeci mecz z rzędu, w którym Mediolańczycy mierzący w Ligę Mistrzów, czyli trzecie lub czwarte miejsce, nie strzelili żadnej bramki. Trener Interu Spalletti podkreślił, że udało mu się ustabilizować obronę, ale w ataku zespół nadal gra źle. W pierwszej połowie oni grali agresywnie i lepiej. W drugiej nie potrafiliśmy wykorzystać sytuacji, w których udało nam się wyłuskać im piłkę. Dziś wieczorem czeka nas jeszcze, niejako na deser, mecz kolejki, derby Rzymu. Lazio jest gospodarzem, ale Roma po wyeliminowaniu Barcelony z Ligi Mistrzów zdecydowanym faworytem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W trwającym meczu Juventus do przerwy prowadzi 1-0 z Sampdorią w barwach blu cerchiatych. Na ławce rezerwowych Linetti i Kownacki, a Bereszyński pauzuje za kartki. A w Bundeslidze wiadomo, Bayern mistrzem. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Bayern Monachium gra już tylko dla przyjemności. Bawarczycy są już bowiem pewni 6. z rzędu mistrzostwa Niemiec. Gra bez presji też jest efektywna. Bayern podejmował wczoraj Borussię Mönchengladbach, ale tak jak 2 tygodnie temu z Borussią Dortmund i miesiąc temu z Hamburgiem, również tym razem kibice na Allianz Arena byli świadkami strzeleckiego festiwalu swojego zespołu. 2 razy Sandro Wagner, a także Thiago Alcantara i David Alaba, a dzieła zniszczenia dokonał Robert Lewandowski, który wszedł z ławki w 69. minucie, zmieniając Wagnera. Dla mnie Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. Naprawdę doceniam jego wsparcie. Zostałem dobrze przyjęty przez drużynę i cieszę się, że mogę tu grać. To moje rodzinne miasto, mój klub. To mi się podoba. Mówił Sandro Wagner, który do Bayernu przyszedł zimą, by odciążyć Lewandowskiego. Obaj napastnicy, jeśli oczywiście zostaną w Monachium, będą mieć nowego trenera. 1 lipca drużynę obejmie były zawodnik Bayernu, Chorwat Niko Kovac. Obecny szkoleniowiec Jupp Heynckes zdobył już mistrzostwo Niemiec, więc zostaje mu jeszcze zwycięstwo w Lidze Mistrzów i można wracać na emeryturę. Doświadczony trener tak mówi o swoim następcy. Z tego co słyszałem, robi świetną robotę we Frankfurcie. Myślę, że to mądry facet, jest komunikatywny i da sobie radę. Przejmie dobrze działający i poukładany zespół, a to niezwykle ważne. Myślę, że to się uda. Kovac przyjął ofertę Bayernu, mimo że na razie prowadzi Eintracht Frankfurt. Władze klubu otwarcie mówią, że to niezbyt dżentelmeńskie zachowanie samego trenera, jak również brak szacunku ze strony Bayernu. Eintracht dobrze sobie radzi w tym sezonie, ale nie może wygrać już od miesiąca. Ostatnio przegrał w Leverkusen z Bayerem aż 1-4. Aptekarze odnieśli 2. zwycięstwo z rzędu nad trudnym rywalem i zachowali szansę na wicemistrzostwo Niemiec. Powinniśmy być z siebie dumni. Ostatnie 2 mecze w naszym wykonaniu były bardzo dobre. To dlatego, że ciężko pracujemy, wykonujemy polecenia trenera i mamy za sobą rzesze fanów. Oby tak dalej dużo strzelać, mieć odpowiednie nastawienie i dominować na boisku. Mówił Leon Bailey. Skoro udało się pokonać RB Lipski, Eintracht, to może za tydzień. dzień uda się wygrać również z Borussią w Dortmundzie. Walka o wicemistrzostwo zapowiada się do samego końca. Spójrzmy jeszcze na dół tabeli. Co prawda spadkowiczów jeszcze nie mamy, ale zamykające tabele HSV i FC Köln robią wszystko, by w przyszłym sezonie zagrać w drugiej Bundeslidze. Zespół z Hamburga przegrał na wyjeździe z Hoffenheim 0-2, a drużyna z Kolonii uległa w Berlinie Hercie 1-2. Ich szanse na utrzymanie są już tylko matematyczne. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W trwającym meczu Werder Brema prowadzi 1-0 z Lipskiem. A na deser przenosimy się do Anglii. W Premier League dzieją się rzeczy niesamowite. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Dzień dobry z Londynu, Adam Dąbrowski. Dziś na żywo nie było innego rozwiązania, ponieważ przed chwilką mieliśmy koronację City mistrzem Anglii. Nie czy, a kiedy? Tak już od tygodni brzmiało główne pytanie o mistrzostwo Anglii. Po wczorajszym wygranym przez City meczu ze Spurs trener Guardiola mówił tak. Po dwóch, trzech minutach powiedziałem moim współpracownikom, jest dobrze. A już po kwadransie pomyślałem, że może mistrzem nie zostaniemy dziś, ale skoro po ciężkim tygodniu przyjechaliśmy tutaj i graliśmy z takim zębem, z takim charakterem, to na pewno, nawet jeżeli nie od razu, w końcu będziemy mistrzami. Mistrzami są już teraz, bo przed chwilką West Bromwich sprawiło niespodziankę. Na wyjeździe pokonało Manchester United po bramce Rodriguez'a w 73 minucie i to wystarczyło do tego, żeby piłkarze Guardioli zdobyli ten tytuł. City podniosło się po zadyszce. Najpierw porażka w derbach w lidze, potem goodbye, trzeba było powiedzieć, Lidze Mistrzów, ale wczoraj zwycięstwo ze Spurs 3-1. Trener Guardiola obawiał się o stan psychiczny swoich podopiecznych, bo rzeczywiście w końcówce coś tam się jakby zacięło, no ale w ten weekend piłkarze powiedzieli trenerze, wszystko jest w porządku. Jesus Gündogan Sterling, odpowiedź Londyńczyków jedna w postaci bramki Eriksena, świetny De Bruyne. No i jest, 14 zwycięstwo na wyjeździe dla niebieskich w lidze. Piłkarze City zbliżają się do rekordu Chelsea sezonu 2004-2005. Tam trzeba jeszcze tylko jednego triumfu, niczego już nie trzeba do zdobycia tytułu. 93 gole w tym sezonie, średnia goli na jeden mecz 2,82. 33 kolejki, 28 zwycięstw, ledwie dwie porażki, 25 goli straconych. No, tytuł dla City chyba zasłużony. Jak najbardziej zasłużony. Adam, bardzo dziękujemy Ci za wieści prosto z wysp. No i wielkie gratulacje dla Manchesteru City. No tak, mają to, na co zasłużyli, ale nie zagrają w półfinałach Ligi Mistrzów i tutaj musieli połknąć gorzką pigułeczkę w postaci FC Liverpool. Proszę Państwa, to była trzecia strona medalu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie. Telefony odbierała od Państwa Elżbieta Różycka, Iwanka Kunewa audycję realizowała, Janek Kałucki, Mateusz Fusiarz, no i my. Adam Malecki. I Michał Olszański. Możemy jeszcze dodać, że Śląsk-Wrocław prowadzi 1-0 do przerwy z Sandecją Nowy Sącz, a że mistrzem Holandii zostało PSV Eindhoven. To tyle informacji. Trzecia strona medalu, jak zwykle zapraszamy za tydzień od 17. Miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc 2299 zł. A kupując iPhone 8 64 GB zapłacisz 3199 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nodą. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1. Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad. No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem. Kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu. Niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka.